بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bugün hem bayramımızın üçüncü günü hem de cuma olması sebebiyle haftalık bayram günlerimizden birisi. İki bayram gibi mübarek, mukaddes bir gün içindeyiz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri ehli İslam'ın, ehli imanın kestikleri kurbanlarını kabul eylesin. Ve ikram ettiği bayram hepimize, bütün alemi İslam'a mübarek olsun inşallah. Bu vesileyle bayram günlerimiz kurban bayramında 4 gün olarak Rabbimiz takdir etmiş. Kurban kesme günü 3 gün, bayram günleri 4 gün olarak takdir edilmiş. Bugün kurban kesmenin son günü. Güneş batana kadar kesilebilir. Güneş battı mı kurban işi biter. Ama daha yarın da bayram. Kurban günü bitiyor ama bayram günü bitmiyor. Allah-u Teala alemi İslam'a gerçek manada bayramlar, gerçek hakiki manada bayram günleri, kurban günleri ikram eylesin inşallah. Ancak tabi İslam'dan uzaklaştıkça şu noktaya, bilmiyorum dikkatiniz çekilmiş midir? İslam'dan uzaklaştıkça İslam kültüründen de, İslam şiarlarından, özelliklerinden de hızla uzaklaşılıyor. İslam'dan uzaklaşınca İslam'ın medeniyetinden de, İslam'ın hayat tarzından da uzaklaşılmış oluyor. Bunlar birbirine çok bağlı şeyler. Mesela evvelce bayram geliyor diye, bayram geliyor dendiği zaman uzaklarda olanlar, dağlarda, yaylalarda, seferde olan insanlar hemen hepsi kasabalara, köylere ve şehirlere inerlerdi. Dağdakiler mutlaka şehire, köye, kasabaya, insanların yoğun olduğu yerlere inerlerdi. İkamet ettiği yerlere insanlar dönerlerdi. Şimdi bayram geliyor diye şehirde yaşayanlar dağlara taşınıyor. Kırlara taşınıyor, dağlara taşınıyor, denizlere, sahillere, ormanlara taşınıyor ve şehirde kimse kalmıyor. Eskiden taşrada, yani dışarıda olanlar şehirlere akın ederdi. Şimdi şehirdekiler taşralara akın ediyor. Tam tersi mi değil mi? Tam tersi. Niye? Çünkü şehirde topluca insanların bir arada olduğu yerlerde kurban kesilecek. Bu kurbanın eti taksim edilecek. Konuya, komşuya. Şimdi konu komşu yok. 14 daireli apartman, bizim oturduğumuz apartman, kimse, bizden başka kimse kalmamış. Konu komşu yok ki et veresin, kime vereceksin? Soruyorsun, kimisi Marmaris'e, Kimisi Bodrum'a, kimisi bilmem nereye, kimisi bilmem nereye gitmişler. Kimse yok. Böyle bayram mı olur? Yani bayramlar da manasını kaybetmeye başladı. İslam'dan uzaklaştıkça İslam'ın teklif ettiği hayat biçiminden de insanlar uzaklaşmış oluyor. Onu söylemek istiyorum. Bayramda insanlar birbirlerine ikram edecek, ziyafet çekecek, ziyaret edecek, her türlü kaynaşmalar, barışmalar, birleşmeler, uzlaşmalar, anlaşmalar olacak. İnsanlar olursa bunlar olur. İnsan olmasa ne yaparsınız? Şehir boşaldı adeta. Bakın, yani cuma günü camiden bile belli kimse olmadığı. Şehirdekiler dağlara, taşlara, ormanlara, sahillere akın etmek suretiyle. Fakat farkındaysanız Cenab-ı Hak bu kaçışın cezasını veriyor. Bakın 90 tane ölü var Türkiye'de bayrama şu ana gelinceye kadar. 90 tane ölü. O ona çarpıyor, o ona çarpıyor. Allah'ın cezasıdır bu. Nereye gidiyorsunuz bire gafiller, cahiller? Bayram, bayram olmaktan çıktı, tatil olmaya başladı. Tatil. Tatil demek tembellik, yani Arapça ataletten geliyor. Tatil, atalete, yani tembelliğe oturmak. Bayram öyle değil, bayram ibadettir İslam'da. Hem öyle bir ibadettir ki, insanlar arasında tecelli eden bir ibadettir. Allah'la kul arasında değil, kullarla kullar arasında bir ibadet şekli var. Kurban Bayramı'nda mesela şu anda 4 gün bayramımız var kurbanda. Bu 4 gün içerisinde bir Müslüman Allah'a ibadet maksadıyla oruç tutmaya niyet edip oruca başlayabilir mi, başlayamaz mı? Başlayamaz, yasak. Allah kendisine ibadet, oruç ibadetini bile yasaklamış ki insanlar insanlara kaynaşsın. Ne kadar bayramın manası var. Oruç ibadetini Allah-u Teala kökünden yasaklamış bayramda. Niye? Oruç tutmuş olursa, olunca birbirlerini ziyaret eden insanlar içerisinde oruçlu birisi olursa ne olur? O ikram edilen yiyeceği alamaz. Çayı, şekeri, eti, ekmeği alamaz. Ben oruçluyum diye kenara çekilir. O ev sahibinin morali bozulur, huzuru bozulur. Dengesi bozulur. Yakışıksız olur, biçimsiz olur. Kaynaşmaya engel olur. Bütünleşmeye engel olur. Yemeye, içmeye, bayramın manasına engel olur diye Allah bayram günlerinde oruç tutmayı yasaklamış, görüyorsunuz. Kendi hakkından vazgeçmiş. İnsanlar arasında bir canlılık, kaynaşma peydahlansın. Ama şimdi herkes şehirden boşanıp gidince, çıkıp gidince, kaçıp gidince kiminle kaynaşacaksınız? Kimse yok ki. Ve bu Marmarislere taşınan, Bodrumlara taşınan bu gafil, cahil insanlar da şüphesiz ki oralarda kurban kesecek değillerdir. Marmaris'in neresinde kurban kesecek? Zaten kendisi şeytana kurban olmuş. Şeytanın kurbanları bunlar. Allah'ın kurbanı değil, şeytanın kurbanları bunlar. Ne bayramın manası var, ne ibadetin manası var, ne kaynaşmak var, ne anlaşmak var. Böyle giderse bizi birbirimize bağlayan bağlar kopacak. Manevi bağlar, rahmani bağlar, rabbani bağlar kopacak, kopacak, kopacak. Kimse kimseyi tanımaz hale gelecek. Eli öpülecek kimse kalmayacak. İslami adetlerimiz, alametlerimiz yok olup gidiyor, kaybolup gidiyor. Ayağımızın altından kaçıp gidiyor, kaçıp gidiyor. Çok kötü bir gidiş bu. İşte buradan da anlaşılıyor ki İslam'dan uzaklaştıkça, İslam'ın hayat tarzından, İslam'ın medeniyetinden, İslam'ın kültüründen, İslam'ın toplum bereketinden de uzaklaşmış oluyoruz. Allah-u Teala bu gidişin tekrar İslam'a dönüşünü nasip eylesin inşallah. İyiye alamet görmüyoruz bu işleri. Nitekim bu 9 günlük bayram tatili dedikleri 9 günlük boşluktan faydalanmak üzere şehirler boşandı ve arzu edilen ölçüde kurban kesilmedi. Dün birkaç kurbanlık hayvan getiren, satan insanlarla görüştüm. Fevkalade diyor etkiledi. Kurbanlar diyor vallahi elimizde kaldı. Gidiyor adam, daha nereden kurban kesecek? Halbuki kurban bayramında sefere çıkmak mekruhtur. Yani hiçbir ulema bunu hoş görmemiştir. Niye? Sefere çıkan Müslümandan kurban kesme mükellefiyeti kaldırılıyor. Yani kurban kesmekle mükellef olmuyor Müslüman. Milyarların sahibi de olsa sefere çıktıktan sonra kurban kesmek ondan kaldırılıyor. Kurban kesmek ibadeti ona teklif edilmiyor. Dolayısıyla kurban kesmenin faziletine ve sevabına ulaşamıyor. Bu sevaptan mahrum kalmamak için sefere çıkmamışlar. Evimde oturayım, kurbanımı keseyim diye insanlar beklemiştir. İlla gitmesi gerekiyorsa, annesi, babası, hısım, akrabasına gitmesi gerekiyorsa, birinci gün kurbanını kesip ondan sonra gitmesi istenmiş. Usulü de böyle ifade edilmiş. Ama adam şimdi bayramdan 3 gün evvel, cuma gününden itibaren çekti gitti. Ne kurban var, ne kaynaşma var, ne anlaşma var, ne komşu var, ne etraf var. Adeta şehirde ıssızlık ve sessizlik hakim olmaya başladı. Bu da bayramın manasına aykırı, hikmetine aykırı ve kurbandan kastedilen hakikate aykırı bir tecelli oldu. Kardeşler, o halde bu nokta üzerinde biraz duralım. Şimdi kurbandan gaye nedir? Kurbandan maksat nedir? Çok kısa bir ayet-i kerime ile meseleyi arz etmeye çalışayım. Hazreti İbrahim aleyhisselam ile İsmail aleyhisselam arasındaki kurban ile alakalı meseleyi bilirsiniz. Oraya girmiyorum. Allah'ın kat'i hükmüne, emrine rıza göstererek, Allah'ın kaza ve kaderine, takdirine tereddütsüz rıza göstererek, boynunu kesmesi için yere uzatan Hazreti İsmail, ne büyük insan, ne büyük peygamber, ne güzel insan, tereddütsüz boynunu Allah adına kurban edilmek üzere boynunu uzatıyor. Kes diyor. Ey benim babam, madem ki Rabbim bunu böyle takdir etmiş, bunu böyle istiyor, o halde bana itaat düşer, bana teslim olmak düşer, boynunu uzatıyor. Al beni kurban et. Cenab-ı Hakk'ın bu teslimiyet o kadar hoşuna gidiyor ki, ayet-i kerimede bakınız, Hak Teala şöyle ifade, bizzat kendisi ifade ediyor, Rabbimizin kendisi beyan ediyor. Ve fedeynâhu bizibihin azîm. 3 kelime. Fedeyna, fidye kelimesinden geliyor. Fidye. Fidyeyi biliyorsunuz. Ver fidyeyi, al şunu derler. Fidye, bir şeye karşılık ödenen para veya nakit neyse. Fidye. Ve fedeynâhu İsmail'e fidye olsun. İsmail kesilmesin. İsmail kurban olmasın. İsmail'in kanı akmasın. İsmail'in canı yanmasın. Diyerek fidye olarak İsmail'e gönderdik. Ne gönderdik? Bir zibhin azim. Çok azametli bir kurban gönderdik diyor. Cennetten bir koç. Zibhi azim, Kur'an'ın ifadesi. Azim demek çok azametli, çok heybetli. Görmeye değer, seyretmeye değer bir kurban gönderdik. Buradan şu çıkıyor. Demek ki bu imanla, bu teslimiyetle, bu itikatla kurban kesen bir Müslüman, Müslümanın kestiği kurban, onun ahirette, yevmi mahşerde o kestiği kurban, o Müslümanın nesi olacak? Cehennemden canını kurtarmak için ne olacak siz söyleyin? Fidye olacak. İsmail'e fidye olarak olmuş. Fidye olarak gelmiş. Ve fedeynâhu bi zibhin azîm. İsmail'in canına fidye, kanına fidye olarak nasıl ki cennetten bir koç geldiyse aynı itikatla, aynı teslimiyetle kurban kesen bir Müslümanın da kestiği kurban kesinlikle cehenneme karşılık, cehennem azabından, cehennem ateşinden, cehennemin kahrından bir fidye olarak o kurban, o müminin fidyesi olacak. İnşallahü Teala. Yeter ki bu maksatla kesilsin, telef edilmesin, yerini bulsun ve usulüne, adabına, şartlarına uygun kesilmiş olsun. Zayu ziyan edilmemiş olsun. Kesinlikle mahşerde İsmail'e gelen koç gibi cehenneme karşı o kurban gelecek. Ya Rabbi, ben bu Müslümanın fidyesiyim, bunu cehenneme atma diyecek. İtikaden Kur'an'daki bu ayetten bunu anlıyoruz. Ve fedeynâhu bizibhin azîm. Çok azametli bir kurban İsmail'e fidye olarak gönderdik. Buradan şu mana çıkıyor. Tekrar başka bir ayete döneyim. Yeryüzünde bir Müslümanın Müslüman olarak yaşamasından, hayat sürmesinden maksat, madem ki Cenab-ı Hakk'a ibadettir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ sebebiyle biz dünyadayız. Yani yeryüzünde insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım dediğine göre Rabbül Alemin, yaratılışımızın sebebi meydandadır. Yani ibadet maksadıyla hayattayız. İbadet kastıyla yeryüzünde yaşamaktayız. Yoksa eğer bu gaye yoksa, bu maksat yoksa, yaşamamızın hiçbir kıymeti yok. Allah'a ibadet maksadıyla yaşamadıktan sonra yaşayışımızın Allah katında hiçbir önemi yok. Mana bu çıkıyor ayetten. Yiyip içmemizin bir manası yok. Gezip tozmamızın bir manası yok. İbadet maksadıyla yaşadığımız zaman Allah'ın teveccühünü, Allah'ın rızasını, Allah'ın lütfunu hemen karşı... Mesela ibadet maksadıyla Allah'ın razı olduğu bir maksat için sefere çıktığınız zaman 90 kilometreyi aşan bir mesafeye 15 günden fazla kalmamak niyetiyle yola çıktığınız zaman Allah'ın anında rızasını ve rahmetini karşınıza buluyorsunuz. 4 rekatlı farz namazlar kaça iniyor? 2'ye iniyor. Ramazansa oruç kaldırılıyor. Cuma günü ise cuma namazını kılma külfeti kaldırılıyor. Kış mevsimi ise ayağınıza giydiğiniz mestin müddeti evinizdeyken 24 saat iken sefere çıkınca 72 saate uzanıyor. 3 gün 3 gece ayağınızı çıkartmadan mest edebilirsiniz. Birdenbire Rabbimizin hoşuna gidiyor ve derhal Allahu Teala kolaylıklar göstermeye başlıyor. Niye? Çünkü ibadet maksadı var. İbadet maksadı oldu mu Allahu Teala'nın rızası, rahmeti, kolaylıkları, ikramları tecelli ediyor. Aynı şekilde yeryüzünde bir insan diğer insanların hayatına, diğer insanların menfaatine, hizmetine, himmetine koşması hali de Allahu Teala'nın çok hoşuna gidiyor. Çok hoşuna gidiyor. Hatta kendi hakkından dahi Rabbim o an için vazgeçiyor. Zaman zaman söylemişizdir. Bakınız, diyelim ki bir yerde toplanmış namaz kılıyorsunuz. Namazdan daha mühim ibadet yok. İmama uymuşsunuz. 5 vakit farz namazlardan birinin farzını eda ediyorsunuz. Yalnız da olabilirsiniz. Cemaatle de eda edebilirsiniz. Diyelim ki cemaat halinde farz namaza durmuşsunuz. İmam önde, cemaat arkasında, Allah'ın huzurunda, divanında namaza durmuş, namazı eda ediyorsunuz. O esnada caminin dışında bir vukuat meydana gelse, vukuat, Allah göstermesin, yangın gibi, sel gibi, terör gibi, anarşi gibi, katliam gibi bir zulüm, bir bela, bir musibet, bir vukuat meydana gelse, dışarıdan sesler yükselmeye başlasa, yetişin, Müslüman yok mu? Hayat kurtaran yok mu? Müslüman yok mu? Adam öldürüyorlar, yangın var, ateş var, yetişin diye bir ses işitildiği zaman, Cenab-ı Hak burada derhal bir tavır ortaya koyuyor. Diyor ki, ey bu sesi işiten ve benim huzurumda farz namaza duran Müslümanlar, derhal ben hakkımdan vazgeçiyorum, benim huzurumu terk edin, yetiş diye bağıran o Müslümanın imdadına koşun, onun hayatını kurtarmaya koşun. O sesi işittiğiniz halde, o sesin işitildiği, geldiği istikamete gitmez de namaz kılmaya devam ederseniz, farzı terk ettiğinizden dolayı hepinizi cehenneme atarım diyor Cenab-ı Hak. Bu ses işitilir işitilmez, başta imam olmak üzere bütün cemaatin namazını bozup imdat diye feryat eden o sesin geldiği tarafa koşmak dört mezhepte de farzdır. Namaz kılmak da farz, o sesin yardımına koşmak da farz. Allah diyor ki bu iki farzın içinde ben kendi hakkımdan vazgeçtim, o insanların hayatını kurtarmaya koşun, bırakın namazı diyor. Dinimizde mesele budur. Canım ne olur, ne olacak, beni ne alakadar eder deyip de, neme lazım deyip de namaz kılmaya devam eden insan o anda ölse dört mezhebe göre cehennemliktir. Namazda ölse cehenneme gider. Bunların çok büyük önemi var. Bu mevzuların, bu meselelerin, insan hayatı. Bakın insan hayatının üzerinde Cenab-ı Hak ne kadar titizlikle duruyor. İnsan hayatının üzerinde. Kurban'da da hadise, bu anlattığım hadiseyle çok yakın bağlantısı var. Bugün insanın hayatı, yani sıhhati, sağlığı nereden geçer? Beslenmeden geçer, beslenme. Beslenmesi olmayan insanın hayatı, siz söyleyin, sağlıklı olur mu olmaz mı? Olmaz. Bu ilmen böyle, tıbben böyle, dinen böyle, beslenme. Beslenecek yani. Hatta bundan dolayıdır ki emzikli bir kadın yahut hamile bir kadın, ne demek hamile? Karnında canlı çocuk var. Ne demek emzikli? Göğsünde süt emzirdiği çocuk var. Böyle olan bir kadın siz söyleyin dört mezhepte de oruç tutmakla mükellef mi değil mi? Değildir. Serbesttir. Oruç tutmaz o. Sebebi belli. Oruç tutsaydı 12 saat, 15 saat, belki bazen 16 saat yemek yemeyecek. Yemek yemeyince süt olmayacak. Süt olmayınca çocuk beslenemeyecek diye Allah o canlının canına verdiği öneme, o bebeğin, o ceninin, o çocuğun hayatına verdiği öneme bak ki Ramazan ibadetinden vazgeçiyorum. Kaldırdık, senden kaldırdım bu Ramazan'ı diyor. Bunlar çok mühim meseleler. Çok yerde Allah-u Teala kendi hakkından vazgeçiyor insan hakkı için. İnsan hayatı için. Allah-u Teala'nın çünkü yeryüzünde insandan başka muhatabı yok. Yeryüzünde insandan başka Allah'ın muhatabı var mı? Siz söyleyin. Yok. Onun için insan hayatı üzerine Rabbimiz çok durmuş. Ve bu Kurban Bayramı'nın da bu hakikatle çok yakından alakası var dedim. Bugün bütün doktorların, tabiplerin, hekimlerin ifadesi bir noktada birleşiyor. Nedir? Et dediğimiz et, yani kesilen hayvanların etinin insan sağlığı üzerindeki önemini bütün dünya ittifakla kabul etmiştir. Ette ne var? Siz söyleyin ette. Protein. Protein insanın yapı taşı. Protein eksildi mi insan perişan oluyor. Protein. Bunu bilmeyen yok dünyada. Allah-u Teala aşağıdan yukarıya hayatın merdivenin basamakları gibi takdir buyurmuş. Otlar, biliyorsunuz otlar, toprağın üzerinde çayırlar, çimenler, otlar, saplar, samanlar neyse peydahlanıyor. O otları Cenab-ı Hak hayvanlara tahsis etmiş. Otları hayvanlar yiyor, besleniyor. O ot, o otu yiyen hayvanın üzerinde et haline geliyor. Mesela koyunlara bakınız. Basit bir koyunu ibretle incelerseniz göreceksiniz. O koyun dediğimiz dört bacaklı hayvan, otları, sapları, samanları, neyse çiçekleri toplayıp yiyor. Yedikten sonra bir de bakıyorsunuz ki o hayvanın üzerinde insanlara en lazım, en zaruri, en kıymetli beslenme malzemesi haline geliyor. Yiyip içtikleri o koyunun, o hayvanın yiyip içtikleri, neticede bakınız ne oluyor? Süt oluyor. Süt. Süt bugün dünyanın en kıymetli beslenme maddesi. Süt. Ondan daha mükemmel bir madde beşeriyet yapamamış, meydana koyamamıştır. Mümkün değil. Arkasından et meydana geliyor. Koyun eti bugün dünyada en muteber, en değerli bir et. Ondan sonra o etin üstünde deri meydana geliyor. Deri, deri de bugün insanların ihtiyacını karşılayan her bakımdan, hatta şimdi deri konfeksiyonu diye bir iş sahası kurulmuş. Deri elbise, deri mont, deri ceket, deri elbise, deri entari. O da koyunun en derisinden en mükemmel giyim eşyası meydana geliyor. Derinin üzerinde koyunların bir de ne var siz söyleyin? Yün dediğimiz, bugün yün en kıymetli, en pahalı, en tabii, en fıtri bir şey. Yünden daha güzel, insanı ısıtan, insanı koruyan, kollayan başka bir şey yok. Hiçbir suni elyaf yünün yapısına malik değil. Bakın o yiyip içtiklerini Cenab-ı Hak hayvanın üzerinde süte çeviriyor, ete çeviriyor, deriye çeviriyor, yüne çeviriyor. Bütün bunlar kimin için? Hayvanlar için mi, insanlar için mi? İnsanlar içindir. Böyle bir nizam kurmuş ki, otları hayvanlara tahsis etmiş, hayvanları insanlara tahsis etmiş. Peki insanı kime tahsis etmiş? İlla liya'buduni, bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Silsile tamamlanıyor. Otları hayvanlara, hayvanları insanlara, insanları da Rabbül Alemin olan Allah'a tahsis etmiş. Ne güzel bir düzen, ne güzel bir nizam, ahenk kurulmuş. Ama insan bu ahengi bozuyor. İşte senede 3 gün hayvan kesme, kurban kesme, bu hayvanları kesme işini ibadet olarak ilan etmiş. İbadet. Öyle bir ibadet ki bakın önümde bir hadis-i şerif var. Gerçi daha evvel de arz etmiştim ama işitmeyen kardeşlerimiz işitsin diye arz ediyorum. Kale eshabu Rasulillah. Allah Resulü'nün ashabı, arkadaşları sordular. Ya Resulallahi ma hazihil udahiyyü. Bu kurban bayramının 1. günü, 2. günü, bir de 3. günü. Allah'ın kesmemizi emrettiği bu kurbanlık hayvanlar nedir? Bunlardan bize ne var? Ne olacak yani? Kale Resulullah buyurdu ki, sünnetü ebiküm İbrahim, İbrahim aleyhisselamın sünnetidir kurban. Fema lena fiha, bu kurbanlardan bize sevap var mı? Kes dediği için, Rabbimizin kesim dediği için, kestiğimiz kurbanlardan bize bir fayda, ecir, sevap, bereket var mı? Kale Resulullah buyurdu ki, bir külli şiaretin hasene, o kestiğiniz kurbanın sırtında, kulağında, kuyruğunda, ayağında, bacağında sayısını Allah'ın bildiği kadar ne kadar kıl, ne kadar tüy, ne kadar yün varsa her birisinin karşılığında bir iyilik yapmış gibi defteri amalinde sevap vardır buyuruyor. Bir külle şaaretin hasene, kıla karşılık bir hasene. Her kıla, kılın adedini Allah bilir, onu saymak mümkün değil. O koyunun sırtında ne kadar yün var, sığırın sırtında ne kadar, keçinin sırtında ne kadar kıl var, devenin sırtında ne kadar kıl tüy yün varsa, onların sayısı kadar sanki insanlara hizmet etmiş olmanın, Allah'a ibadet etmiş olmanın sevabını Allah anında ikram edecek diyor. Hayvan kesmenin sevabı bu. Her kıla kaşık bir hasene. Ki devamlı namazlarda Allah'tan istediğimiz budur. Rabbena atina fid dünya haseneten. Bak hasene, aynı kelime burada var. Onun için işte sefere çıkmak doğru değil. Niye? Sefere çıkana kurban kesmek vacip değil. Kesse bile nafile oluyor, bu sevabı alamıyor. Bu sevaptan mahrum kalıyor. Allah emrettiği için kesmek başka, Allah emretmediği halde kesmek başka. Bunun farkını anlamak lazım. Onun için bu ibadeti, hayvan kesme olayını Rabbimiz tamamen bu üç gün içerisinde, bakın bugün güneş batana kadar bu ibadet devam ediyor. Güneş battıktan sonra 100 bin hayvan kessen, bu 3 gün içinde kesilen bir hayvanın tırnağı kadar sevabı yoktur. İbadet maksadıyla çünkü. Emrettiği için kesiyorsun. Emre itaat olsun diye kesiyorsun. Hazreti İsmail'i Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'a kes dediği için, kesme tavrı aldığı için bu bereket nazil oldu. Emre itaat olsun diye bu iş var. Yoksa ben arzu ettim kesiyorum. O ayrı bir olaydır. Onun sevabı, puanı da çok değişik. Onun için bu kurbanları protein açısından da incelerseniz çok önemli. Sair sebepleri ekonomik. Düşünün ki sadece bu kesilen kurbanlarımızın, Müslümanların Türkiye'de ne kadar kurban kesen Müslüman olduğu ortalama sayısı belli Türkiye'de. Hesaplanmış arkadaşlar, sadece kesilen kurbanların para itibariyle, nakit itibariyle, para itibariyle bu 3 gün zarfında kesilen kurbanların derisi tam 7 trilyon tutuyor. 7 trilyon. Sadece deri, derinin fiyatı bu. Et met değil. Yanlış anlamayın. Onun için işte hava kurumu hava atıyor. Öbür taraftan başkası bir hava, başkası bir nara atıyor. 7 trilyon ya. Bunu yutmak için bir sürü canavar dolaşıyor meydanda. Müslüman da tabii bunu değerlendirmesi lazım. İbadet maksadıyla kesildiği için ibadet maksadı neredeyse oraya vermesi lazım. Ve ne alakadar eder hava mava? Nerede ibadet odasın sen? Çünkü ibadet maksadıyla kesiliyor bakın kurban. Kasap hayvanı değildir bu hayvan. İbadet hayvanıdır bu hayvan. Her tüyüne bir hasene verilmiş bu hayvanın. Hiçbir hayvanla kıyas kabul etmez kurban. Hiçbir hayvanla kıyas kabul etmez. Onun için derisini zay edenin bu kestiği, bak Efendimiz ne dedi? O derinin üzerinde kaç tane tüy varsa o kadar Allah'tan sevap alacak diyor. Derisini münasip yere vermeyen, derisini heba eden, telef eden, kokutan, çürüten kişiye kestiği kurbandan santim sevap yoktur. Santim, hadiste deri diyor. Tüyleri diyor. Yünleri diyor. Yünler de olur. Siz söyle. Yünler de olur. Deri de olur. Aklınızı çalıştırın bir kere. Camiye verdik. Orada çaldıysa camiye inan olur. Cami ibadet yeridir. Tam yeridir. Cami, Kur'an kursu, imam hatip, talebe okutan vakıflar, dernekler, cemiyetler hepsi aynı maksadı tabii. Camide çalınırsa o camiyle alakadar olan Müslümanlar sorumludur. Deriyi veren sorumlu değil. Ama deriyi verirken de sağlam yere vermek lazım. Emin yere, güvenilir yere, öyle lakayıt adamlara, çalınacak yerlere deriyi veren de sorumludur. Sahip çıkanlara vereceksiniz. Çünkü derinin üzerinde diyor Peygamberimiz kaç tane tüy varsa o kadar. Deri ortadan kalkarsa sevap da kalkar. Sevabınız yok olur. Açık söylüyorum buradan. Onun için deri çok önemli. Tevekkeli mi işte musallat oluyorlar. Sinekler bile bir öküze, bir hayvana musallat olmak evvela nereye musallat olur? Deriye musallat olur. Şimdi sinekler kurbanların derisine musallat oldular. Sinekler, böcekler, haşereler hep bizim derimize koşuyor. Bunu çok iyi. Demek adamlar biliyor nereden sevap geleceğini. Vay hainler vay. Çok iyi biliyorlar. Hadis-i şerif okumuş bu hainler. Deri çok önemli. Bakın etin kavgası yok. Akciğerin, karaciğerin, böbreğin, bağırsağın yok. Derinin kavgası. Demek deri çok mühim. Deri ambalajdır. Deri patenttir. Deri imzadır. Deri zarftır. Zarf olmasa hiç olmaz. İbadet hadisi okudum. Bi külli şearetin hasene. Her bir tüy, her bir yün, her bir kıl bir hasene. Onun için kurban, bir Müslüman kestiği kurbanın kanından başlayarak, kan keserken kanından başlayarak hiçbir parçasını açıkta bırakmayacak. Telef etmeyecek. Köpeğe, kediye af buyurun yem haline getirmeyecek. Veremediyse bağırsağını, işte partını, işkembesini, kuyruğunu, tüyünü, tüsünü, ne varsa kestikten sonra bütün bunları ne yapmanız lazım? Toprağa gömmeniz lazım. Aynen şehit gibi. İslam'da şehit diye bir şey var biliyorsunuz. Allah yolunda ölenler şehit oluyor. Cephede düşman kurşunuyla ölen bir Müslüman şehit nasıl gömülüyor? Üstünden elbise çıkartılmıyor. Teneşir tahtasına konup yıkanmıyor. Ayağındaki potinler çıkartılmıyor. Başındaki kep neyse ne varsa çıkartılmıyor. Kanlı bir şekilde üstüyle başıyla tefen meten yok. Öylece toprağa gömülür. Şehit budur. Çünkü şehit demek o üstündeki kan, üstündeki askeri elbise, üstündeki potin aynen kalsın ki mahşere geldiği zaman herkes onun şehit olduğuna şahit olsunlar. Şahit, şehit demek şahit demektir. Aynı şekilde bir Müslümanın kestiği koyun veya kurban da hayvanların şehididir. Bakın hayvanların şehidi. Onun kanını, kullanılmayan kısımlarını aynen toprağa gömeceksin ki sen dirilirken o parçalar da ortaya çıkıp mahşerde kestiğin kurban vallahi önüne gelecek senin. İslam'da hepsinin bir manası vardır. Kimsenin keyfine bırakmamış Allah hayvanın tırnaklarına varıncaya kadar, kılına, kuyruğuna varıncaya kadar gömeceksin. Noksan bir şey bırakmayacaksın. Hatta bazı alimlerimiz sağa sola kurban etidir diye verdiğimiz o etlerin pişirilip yendikten sonra kemiklerini dahi çöpe atanlar o kurbanın sevabını yok etmiş olurlar diyor. Pişen, kurban etinin pişen sonra da ayıklanıp eti yendikten sonra o kaburga kemikleri neyse kemiklerini de yine gömmek lazımdır diyen alimlerimiz var. Çünkü o da onun parçasıdır. Onun için mesela kurban etini vereceğiniz yerleri, kurbanın kıymetini, önemini, ibadet olduğunu bilmeyen hiçbir yere kurban eti vermeyin. Vermeyesiniz sakın. Kurban nedir? Adam bilmiyor. Soytarı, serseri. Verme ona. Hiç acından gederse bir lokma verme. Kurbanın ne olduğunu bilene kurban veriyor. Kurbanın kutsiyetini, ehemmiyetini, ciddiyetini, ibadet maksadı ile kesildiğini bilmeyen fakire verseniz dahi tek sevap alamazsınız. Vermemiş gibisiniz. Üstelik mesul olursunuz. Adam onu içtiğinden beraber içer. Çıplak karılarla toplaşır o kurbanınızı yer. Hepsi başınıza bela olur bunların. İbadet maksadı her an tehlikeye girer. Allah'a ibadet maksadıyla kesilen kurbanı Allah'a isyan maksadıyla kullandıramazsınız. Aman dikkat edin bu konuya. Bunlar kitaplarda yazılmadı diye yok değil var ama yazmamışlar, anlatmamışlar. Her kitap doğruyu yazmıyor. Her ilmihal tamamını yazmıyor. Kitaplar eksik. Eksik olmayan bir tek kitap var kimdir? Kur'an. Onun dışında bütün kitaplar eksiktir. Hiçbir kitaba itimadımız yok bizim. Ne kadar sağlam bir hoca yazsa bile mutlaka eksiği var. Eksiği olmayan tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Efendim ben kitapta okudum. Hangi kitapta? Kitap dediğin nedir yani? Yazan bir adam unutur, şaşırır, yanılır, sapıtır. Her şey olur. Hocam yeni nesli mevcut olan yerleri de var kurbanın. Tabii. Onlar. Bilmeyenler var, ben de yeni duydum yani. Yenmeye oldu. Tabii ödü var, bilmem silik kesesi var. Bunlar bilmeyen, içinizden kimse bilmeyen kimse yoktur. Onlar çukura gömülecek işte. O yenilmeyen kısımlar atılacak, gömülecek. Ama kediye, köpeğe, benim burada durduğum mesele budur. Çünkü öd olmadan, idrar kesesi olmadan hayvan olmaz. E bunlar yenmiyor diye bir köpeğin önüne atamasın ki. Hayvanın hayati maddeleridir bunlar. Gömeceksin. Yenmiyor diye asla atmak, itin önüne, kedinin önüne atmak mümkün değil. Tamamı ibadet maksadıyla kesildiği için yenmemesi dahi o hayvana taalluk ettiği için, o hayvandan bir ecza, bir parça olduğu için onu atmak mümkün değil. Gömeceksin. Gömmek tabiri başka bir şeydir. İnsanlara hizmet açısından çok büyük bir önem taşıyor bu kurban. Etiyle, derisiyle ve sair eczasıyla insan hayatında kurbanın çok önemi var. Ezan okundu mu? Bu konuyu daha da canlı bir şekilde anlatabilmek için bu konuyla alakalı kitaplarda bir çok büyük alimlerden, müştehit alimlerimizden bir zatın hayatı ile alakalı bir kıssayı anlatayım. Dini kitapları okuyanlar bilir. Abdullah İbni Mübarek diye bir zat var. Müştehid-i mutlak bir insan. Yani Kur'an'dan ve hadisten hüküm çıkaran adam. 100.000 hadisi senetleriyle ezbere bilen adam. 100.000 hadis. Müştehid. Abdullah İbni Mübarek anlatıyor. Onun ağzından nakledeyim. Bakın insan hayatının Allah katında önemi, değeri ve o insan hayatına yardım eden, destek olan, himmet edenlerin Allah katındaki makamı ile alakalı bir hadise. Abdullah İbni Mübarek diyor ki rahmetullahi aleyh, o sene diyor herkes gibi ben de hacca gitmiştim. Hac biliyorsunuz. Hac ibadeti her ne kadar Mekke-i Mükerreme'de tecelli ediyorsa da o haccın bereketi ve maneviyatı bütün alemi İslam'a yayılıyor. Bağlantıları var yani. Mesela oradaki hacılar kurban keser mi kesmez mi? Biz de burada keseriz. Bak bir uzantı var. Bağlantımız var. Oradaki Müslümanlar farz namazlardan selam verip çıktıktan sonra Allahümme entes selam ve minkes selam demeden ne okullar? Tekbir. Biz de burada tekbir getiririz. Bakın yine bağlantımız var. Yani orayla burayı Allah bazı şeylerle bağlamış. Aman bu tekbirleri unutmayasınız ha. İnsanlar alışkanlıklara mahkum oluyor. Alışmışız mesela selam verir vermez Allahümme entes selam ve minkes selam demeye alıştığımız için bu alışkanlığımızı yenip de unutmadan tekbir getiren adam baba yiğitler çok sayılıdır içinizde. Ama bunu unutmamak lazım. Vaciptir. Terk edilmemesi lazım. Unutulmaması lazım. Parmağınıza iplik bağlayın namaza başlamadan evvel. Şöyle yapınca ipliği görürsün Allahu Ekber dersin çünkü. Hanımlarınız sizden bir şey istiyor. Yarım kilo kıyma getir diyor da unutmayasın diye parmağına ip bağlıyorsun ya. Hanım kadar itibar yok bu işin. Aman unutmayayım diye. Bağlantılar var. Hacca gitmiştim diyor Abdullah İbni Mübarek. Mekke'de hac ibadeti bitti diyor. Medine-i Münevvere'ye intikal ettik. Medine'deyiz diyor. Medine'de de niçin Medine'ye gidiyor Müslümanlar siz söyleyin. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa orada diye gidiyorlar. Yoksa ne için gidecek oraya? Mescid-i Nebi orada, Kabri Saadet orada, Kubbe-i Hadra orada, Yeşil Kubbe. Bir akşam diyor, rüyamda, Abdullah-ı Mübarek, rüya aleminde Mescid-i Nebi'deyim diyor. mescitteyim, ibadet ediyorum diyor. Gece rüyamda Mescid-i Saadet'te ibadet halindeyim. Bir de baktım ki diyor, insan suretinde melekler gelmeye başladı. Melek, melek, melek, melek camiyi doldurdular diyor. Ortayı boş bıraktılar. Yuvarlak bir daire şeklinde diyor, mescidin ortasını boş bıraktılar. Etrafına sıralandılar diyor. Ortaya diyor, o meleklerin alimleri, hocaları diyor ön tarafa geldi. Anladım ki diyor, bir meşveret var, bir müşavere. Müzakere var, bir şeyi konuşacaklar. Müşavere deniyor hani, şura, danışma, görüşme, konuşma olayı, şura, meşveret, müşavere. Başlarındaki diyor, sarıklı, muazzam diyor, ulema tarzındaki diyor, o büyükleri müzakereyi açtı diyor. Efendiler dedi diyor, bu sene şu kadar 100 bin insan, o zaman tabii insan, dünya nüfusu bu kadar kalabalık değildi. Bu sene şu anda hacda, Arafat'ta bulunan Müslümanlar sayılmış 3 milyon 600 bin Müslüman var. Hacı var Arafat'ta. Muazzam bir nüfus bu. Eğer önünü açsalar, tedbir alsalar, imkan olsa, Amerika müsaade etse, İsrail müsaade etse, bu sayı 8 milyona çıkabilir. Ancak 3 milyon gidiyor işte. Çok sınırlı. Türkiye'de siz söyleyin kaç kişide bir kişi gidiyor? 1000 kişide bir kişi. Ne 100 bin sen mübarek, nereden duydun? 1000 kişide bir kişi. Yani 1/1. 60 milyonda kaç kişi? 60 bin kişi. Çok az, çok, çok fevkalade az. Bu ibadet hakkına müdahaledir. İslam'a müdahaledir, ibadete müdahaledir bu. Kota koymuş adam. Bu kotayı Avrupa koyuyor, bizimkiler değil. Dışarısı koyuyor. Peki, dediler ki diyor, bu sene 100 binlerce insan hacca geldi. Ancak dediler diyor, o büyük ulema olan kişi konuşuyor diyor. Hiçbirisinin diyor, hacı kabul olmadı. Bakın Allah aşkına dikkat. Bundan sonrası çok dikkat. Hiçbirisinin diyor, hacı kabul olmadı. Ancak bu sene hacca gelmeye niyet edip de gelemeyen, ancak şu anda Şam'da, Şam'ın falan mahallesinde İbni Mukaffa namındaki bir Müslüman yüzünden Allah bütün hacıların hacını kabul etti diyor. Şam'da falan mahallede İbni Mukaffa adında bir Müslüman yüzünden hepsini kabul etti. Onun hürmetine kabul etti. Bunu diyor işitir işitmez heyecanlandım diyor Abdullah İbni Mübarek. Birden uyandım diyor. Uyandım. Sabahleyin diyor daha Medine'de bir dakika dahi durmadım. Süratle yola çıktım diyor. Arkadaşlar yola çıktık. Doğru Şam'a geldim diyor. Falan mahalle demiştiler ya melekler müzakeresinde. O mahalleyi buldum diyor. İbni Mukaffa kimdir diye sonra sonra sonra beni diyor perişan, fakir bir kulübeye getirdiler. Bir köşede kulübe. Ne var kulübeye? Baktım diyor bir adam diyor. Ayakkabı tamir, eskiciymiş adam. Ayakkabı tamircisi. Eskiden benim çocukluğumda bunlara köşker derlerdi. Köşker. Köşeyi tuttuğu için. Köşeger. Bir köşeye yerleşmiş adam. İçine sığacak kadar bir kulübe yapmış. Tık tık tık tık. Ayakkabının ökçesine çivi çakıyor. Fukara, perişan bir adam diyor ya. İbni Mukaffa. İşte bu adam dediler diyor. Yaklaştım yanına diyor. Esselamu aleyküm dedim. Abdullah var. Ve aleykümüsselam dedi diyor. Sen İbni Mukaffa sen misin? Benim dedi diyor. Buyurun kardeşim sen nereden geliyorsun? Dedi ki diyor benim burada ismimi kimse bilmez. Ben fakirin, garibin, çaresiz bir insanım, çevresiz bir insanım. Etrafım yok, hısımım, akrabam fazla değil. Fakir bir adamım. Sen benim ismimi nereden duydun dedi diyor. Şaşmış adam. Senin ismini Allah şahit ki dedim diyor. Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Saadet'te, rüyamda müzakere eden meleklerden işittim diyor. Allah aşkına dediler ki Allah kimsenin haccını kabul etmedi. Şam'da falan mahallede İbni Mukaffa namındaki kişinin yüzünden hepsinin hacı kabul oldu dediler. Bana bunu anlatmazsan buradan kalkmam dedim diyor. Abdullah İbni Mübarek. Adam başladı diyor. Öyle bir nara attı. Allah dedi diyor adam. Öyle bir nara attı diyor. Ayağa kalktı oturdu. Ya Rabbi sana hamdolsun dedi ve anlatmaya başladı diyor. Anlatıyor şimdi. Eskici köşker fukara adam. Ben de herkes gibi hacca gitmek diyor aşkıyla yanıp tutuşuyordum demiş. Dişimden tırnağımdan artıra artıra artıra kuruş kuruş kuruş. Nihayet bir hac parası artırdım. Bu sene bu para beni hacca götürür getirdim dedim. Paramı hazırladım demiş. Eskici anlatıyor. Abdullah İbni Mübarek dinliyor. Tam hazırlanıyordum hacca. Hanımım da hamileydi demiş. Hamile bir hanımım vardı. Bir sabah akşam gece yarısına doğru uykudan uyandı demiş. Hamile kadınım uyandı. Efendi, yakın çevremizden bir et kokusu geliyor. Yakın çevremizden bir et kokusu geliyor. Aylar değil, uzun zamandır et görmemişim, hamileyim. Kokusunu alıyorum, bana bir parça bulmazsan çocuk zayi olacak dedi diyor. Hamileler bir şey istedim, hemen almanız lazım, hemen. Allah bile oruçtan vazgeçiyor. Bugün doktorlar diyor ki, normal bir kadın 100 metre mesafedeki şeylerin, etin, tereyağının böyle eritilirken, kaynatılırken 100 metre mesafedeki kokuları rahat alabildiği halde hamile kalan kadın 1000 metre mesafeyi koklayabiliyor. İlmen sabit bu. 1000 metre mesafeyi koklayacak hale geliyor. Organları değişiyor, açılıyor, büyüyor, geliştiriyor. Niye? Karnında bir canlı daha var. Koku alma alanını genişletmiş ki rızık alanı genişlesin, çocuk da beslensin. Hamile kadın çok koku alır. Senin 10 metre mesafeden kokusunu alamadığını o 1000 metre mesafe kokusunu alır. Çabuk dedi diyor, nereden ben sana işaret edeyim etin kokusunun geldiği yeri. Git oradan bana bir parça Allah için iste. Yoksa çocuk zayi olabilir deyince diyor, korktum diyor. Korktum, ayağa kalktım. Bana tarif etti diyor, şu şu şu evin arkasından koku geliyor. Gittim diyor, hakikaten yaklaştım ki et kokusunun geldiği evi buldum diyor. Gecenin yarısı. Eskici adam. Kapıyı çaldım diyor, içeriden bir telaş koptu. Bir telaş, bir panik, bir korku. Bir adam kapıyı açtı diyor. Kardeşim dedim diyor, ben ta öbür mahalleden geliyorum. Beni buraya gönderen de hamile hanımımdır. Siz et kaynatıyorsunuz, haşlıyorsunuz galiba. Kokusunu aldı. Ne olur bana bir parça ver de götüreyim, hamile kapıda bekliyor. Allah için bir parça et rica ediyorum dedim diyor. Adam birdenbire diyor, o da feryat, Allah dedi diyor, da bir feryat etti, düştü yere, kaldırdım. Niçin, ne oldu kardeşim? Dedi ki diyor, kardeşim aylardır ben et yüzü görmemişim, ancak daha sonra ekmek de imkan da bulamadım. Tam bir haftadır çoluğum çocuğum aç kaldı, perişan kaldı. Son noktaya geldik, çaresiz kaldım. Falan bahçenin kenarında ölmüş bir eşek buldum. Onun etinden kestim, kaynatıyorum. Bize yemek helal, size yemek haram. Size veremem dedi diyor. Hani ölmemek için leş yemek caiz ya. Kitaplarda var. Bu leştir, meyyittir, leştir dedi diyor. Size veremem. Size haramdır dedi diyor, ama biz yiyebiliriz. Ben çok bir hafta çağım soluğum aç. Birdenbire diyor, ben de hayret ettim. Koynuma sakladığım diyor o seneki hac parasını çıkarttım. Dedim ki ya Rabbi, benden beterler de varmış. Bu seneki hacim olarak da benim bu paramı kabul et dedim. O fakire verdim. Demek ki Allah kabul etmiş diyor. Al bu para senin olsun. İhtiyacını karşıla. Benim de hacim bu olsun dedim diyor. Demek Allah kabul etmiş ki bütün hacca gidenlerin de hacını bu sebeple kabul etmiş dedi diyor. Tekrar heyecanlandı diyor. Tekrar bir nara attı, düştü. Ve ben diyor selamlaştım, oradan ayrıldım diyor Abdullah. Burada görüldüğü gibi insanların ihtiyacını karşılamaktan daha büyük ibadet yoktur. Daha büyük sevap, daha büyük mükafat yoktur. Bir zaruret sahibinin zaruretini, bir hastanın tedavisini alamadığı ilacı, alamadığı işi yapmaktan daha büyük ne var? Onun için ayet-i kerimeyi okuyup keseyim. Men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard fekennema katelen nase cemia ve men ahyaha fekennema ahyen nase cemia. Bir kimsenin hayatını kurtarsa, bir kişinin hayatını kurtarsa, onu açlıktan, susuzluktan, kıtlıktan, yokluktan, ateşten, afetten, beladan, hastalıktan kurtarıp onu hayata kavuşmasına sebep olsa, فَكَاَنَّمَا اَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا, yeryüzünde 6,5 milyar insan hastaymış da hepsini kurtarmış gibi Allah sevap verecek diyor. Ayetle sabit. Yeryüzündeki bütün insanları kurtarmış olmanın sevabı. Ne büyük şey ya Rabbi. Bunun üstüne daha böyle bir ayet yok. Daha böyle bir sevap yok. Onun için çevremize, civarımıza, mahallelerimize, muhitimize ibretle, dikkatle, insafla, merhametle, muhabbetle, mülayemetle, şefkatle bakalım. Ve gerçekten ihtiyaç sahiplerini bulalım, anlayalım, tutalım ve onların ihtiyacını karşılayalım ki demin Abdullah İbni Mübarek'in anlattığı gibi ne muazzam ne sonsuz sevaplara nail olalım. Allahu Teala bu vesileyle yine kestiğimiz kurbanları kabul ettiği kurbanlara ilhak eylesin. Kurbanımızı zayi etmekten, telef etmekten bizi muhafaza buyursun. Bugün kurban kesmenin son günü. Kesmeyenler ihmal etmesin. Güneş batar batmaz ondan sonra kesmek yasak. Kurban olmaz kesseniz de. Vakti muayyeni var. Muayyen vakitte olması lazım. Bunu da böylece sohbet tarzında anlattıktan sonra bir arz edip keseyim. Çok sevdiğimiz bir hoca kardeşimiz var. 30 yıl medresede fıkıh, tefsir, Arapça, hadis okumuş ve okutmuş bir hocamız var Umraniye'de. Hüsnü Hoca veya Molla Hüsnü dediğimiz 4 mezhebin alimi desem caiz. Fevkalade bir alim, fevkalade bir hoca. Lakin dışarıdan geldiği için, Bingöl taraflarından geldiği için burada zaruretleri var, sıkıntıları var, bir sürü talebesi var. Onlara yatırsın, onları kaldırsın mı, okutsun mu, yedirsin mi, içirsin mi? Vallahi büyük bir meseledir. Çok güzel bir kitap hazırlamış. Hanımlara rehber kitabı. Hanımlara. Kadınlarla alakalı ne kadar ilmi, İslami mesele varsa toplamış büyük alim. Bu kitapta birleştirmiş, yayınlamış birinci hamur kağıt. Harika bir kitap. Ve buraya da bir miktar göndermiş demiş Timurtaş Hocama söyleyin cemaate tavsiyesini. Ben de okumadan anlamadan tavsiye edemem tabii. Okuduk, inceledik de zaten tanıyoruz, biliyoruz. Hiçbir sakıncası olmadığı gibi çok lüzumu, çok faydası var. Çıkarken bu kitaptan birer tane almadan çıkmayın. Hem medreseye, talebeye, hocaya ve İslam'a, ilme hizmet etmiş olmak için buradan size tavsiye ediyorum. Allahu Teala cümlemizi razı olduğu ameller işlemeye muvaffak eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.